zdrowia. Rozbito gang wyłudzający luksusowe samochody. Na oszustwach mieli zarobić nawet 9 milionów złotych. Ufając Zachodowi, Moskwa popełniła błąd, mówi o tym prezydent Rosji. Jutro po południu lekarze rezydenci zdecydują o kontynuacji protestu albo o przystaniu na warunki rządu. Wieczorem w rektoracie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zakończyło się spotkanie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła i szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryka Kowalczyka z delegacją głodujących lekarzy rezydentów. Wcześniej rząd zdecydował o stopniowym zwiększaniu finansowania służby zdrowia do 6% PKB w 2025 roku. Minister zdrowia nie wykluczył jednak, że tempo może być szybsze. Z kolei minister Kowalczyk mówił tak. Jak przerwą protest, to każdy czas jest bardzo dobry. Najlepiej, jak najszybciej, bo uważamy, że 90%, bo to jest, jeśli biorąc pod uwagę wagę tych postulatów, no to jest decyzja o wzroście nakładów na służbę zdrowia do 6%, więc uważam, że reszta to już jest tylko pochodne tej decyzji. Krzysztof Hałabus, przewodniczący Porozumienia Lekarzy Rezydentów, powiedział, że propozycja rządu jest dla nich nie do zaakceptowania. Konferencja prasowa Porozumienia Zawodów Medycznych odbędzie się o godzinie 12 w szpitalu i zapraszamy na tę konferencję, gdzie udzielimy następnych odpowiedzi. Medycy chcą podwyższenia nakładów na służbę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Zatrzymano gangsterów z Mazowsza wyłudzających luksusowe samochody, ciężarówki i auta dostawcze. W sumie ich oszustwo oszacowano na 9 milionów złotych. CBŚP złapało 15 osób, które wcześniej próbowały ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości. O przestępczej działalności poinformowali policjantów pokrzywdzeni przedsiębiorcy, którzy wynajmowali firmom samochody dostawcze w okolicach stolicy. Policjanci zebrali informacje, z których wynikało, że proceder ten ma dużo szerszą skalę. Mówi rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz. Podejrzani założyli na tak zwane słupy 3 firmy pod legendą działalności, których oszukano łącznie nawet 44 podmioty gospodarcze. Jak się okazało, szajka w sposób zorganizowany wyłudzała drogi sprzęt transportowy i luksusowe samochody osobowe. Ich łupem padły samochody łącznej wartości 9 milionów złotych. Wyłudzone pojazdy po zdemontowaniu nadajników GPS zostały wyprowadzone poza granice Polski, w tym głównie do Rosji. Zatrzymanym postawiono łącznie 199 zarzutów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Imię Olgi Jochan od dzisiaj nosi jedna z sal Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W ten sposób uczczono zmarłą w kwietniu zeszłego roku polską psycholog, która między innymi w latach 90. zaangażowała się w młodzieżowy telefon zaufania. Od 2002 roku działała w Sejmiku, później przeniosła się do Rady Warszawy. Zmarła po długiej chorobie. Tablicę z nazwą sali odsłonięto uroczyście z udziałem radnych i polityków. Tak o Jochan mówił jej przyjaciel i partyjny kolega z PiSu Krzysztof Czabański. Trudno uwierzyć w to, że jej z nami nie ma, choć zgadzam się z tym, że nie ma, ale jest. Jest obecna, ponieważ jej przesłanie jest obecne, a jej przesłanie to była prawda w życiu publicznym, prawda za wszelką cenę. Olga Jochan zmarła w wieku 74 lat. Moskwa popełniła błąd, ufając Zachodowi. To słowa prezydenta Rosji Władimira Putina, który bierze udział w międzynarodowym klubie dyskusyjnym Wałdaj. Maciej Jastrzębski, nasz korespondent w Rosji, śledzi te doniesienia. W ocenie Władimira Putina wydarzenia na świecie wskazują, że ludzkość wkroczyła w epokę przemian i to, co jeszcze niedawno uważano za fantastykę, staje się rzeczywistością. Podkreślił też, że w takiej sytuacji interesy różnych państw nie zawsze współgrają ze sobą. W ocenie prezydenta Rosji niemożność nadążenia za szybkimi zmianami i dążenie do własnych celów za wszelką cenę prowadzi do powstawania konfliktów i systematycznego ograniczania globalnego bezpieczeństwa. Zamiast progresu demokracji, wolną rękę dostają radykalne elementy i ekstremistyczne ugrupowania, które odrzucają samą cywilizację, dążąc do wtrącenia jej w epokę archaizmu i chaosu. Jednocześnie dodał też, że takie konflikty jak ten na Półwyspie Koreańskim nie mogą być rozwiązywane z pozycji siły, ale tylko na drodze rozmów pokojowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Adam Malecki. Dziś piłkarze grają w Lidze Europy. Najwcześniej na boisko wyszli zawodnicy Astany i Maccabi Tel Aviv. Kazachowie nie byli zbyt gościnni i wygrali wysoko. 4-0. Było to ich pierwsze zwycięstwo w fazie grupowej. W najciekawszych meczach, które rozpoczęły się o 19:00 na wypełnionej po brzegi bałkańskiej Marakanie, Crvena Zvezda Belgrad przegrała 0-1 z Arsenalem Londyn. Kiedy Crvena kończyła mecz w dziesiątkę, w 85. minucie gola strzelił Oliver Giroud. Nicea po akcji Schneider-Balotelli Belli i golu tego drugiego prowadziła 1-0 z Lazio, ale Bianco Celesti odrobili straty i wygrali nad Lazurowym Wybrzeżem 3-1. Na trzecie zwycięstwo w trzecim meczu mieli szansę Szwedzi z Östersund, dali sobie jednak wydrzeć wygraną w ostatnich minutach i zremisowali 2-2 z Athletic Bilbao. Zenit Sankt Petersburg wygrał 3-1 z Rosenborgiem, a Real Sociedad rozgromił w Skopie 6-0 Vardar. Polskie drużyny na arenie międzynarodowej grały w Pucharze Europy koszykarek. Nasze panie wypadły jednak blado i zgodnie przegrały swoje mecze. Artego Bydgoszcz nie dał rady u siebie Szwedkom z Umei Andominate. Wynik 70-74. Także na własnym parkiecie porażka AZS-u Gorzów Wielkopolski, Górą Łotewski TTT Ryga. W tym przypadku rywalki wygrały różnicą 6 punktów. Koszykarze grali za to w Ekstraklasie w czwartej kolejce. Czarni Słupsk pokonali 92-82 GTK Gliwice i awansowali na piąte miejsce w tabeli. GTK zajmuje 13. lokatę. Lider to King Szczecin przed polskim Cukrem Toruń. I na koniec turniej tenisowy ATP w Sztokholmie. Nie było sensacji w meczu Jerzego Janowicza z Grigorem Dimitrowem. Polak walczył dzielnie, ale przegrał z Bułgarem 5-7 i 6-7 i nie zagra w ćwierćfinale. W dzień zachmurzenie umiarkowane, na krańcach północno-zachodnich po południu i wieczorem mogą pojawić się opady deszczu. Temperatura od 12-14 stopni na północnym wschodzie do około 17 w centrum i 21 na południowym zachodzie. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, ale bez opadów. Temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 6-10 na przeważającym obszarze i 11 miejscami na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Panie i panowie, to Duke Robillard, książę bluesowej gitary. Już wkrótce powitamy jego książęcą mość po naszej stronie Atlantyku. Turnę europejskie rozpocznie na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. Transmisja tego koncertu już dziś w audycji Pierwszy Odcień Bluesa tuż po 22. W imieniu jego wysokości zaprasza Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców 21 października o godzinie 12 do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. To będzie nasz jesienny piegowaty koncert z przepiękną muzyką Orloka, Mozarta i Haydna. A w roli głównej pojawi się on, solista, waltornista. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci. I dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl/Twoje300. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. W klubie Trójki wita Piotr Semka. Klub Trójki. W dzisiejszym wieczorze chciałem się zająć Szczecinem. Miastem, o którym nie mówi się tak często, a wokół którego wybuchła niedawno kontrowersja, gdy publicysta, podróżnik Wojciech Cejrowski rzucił w jednym z wywiadów taką dosyć nonszalancką uwagę, że zasadniczo Szczecin to nie do końca jest polskie miasto. Wybuchło bardzo dużo kontrowersji i przypomniało to problem ze Szczecinem. Dlaczego Szczecin czuje się niechciany? Dlaczego bardzo często mieszkańcy Szczecina mają wrażenie, że Polska jest do nich odwrócona plecami. Dlaczego weźcie w centrum Polski? Bardzo często patrzy się na Szczecin jako takie miasto, które zasadniczo jest gdzieś daleko i którym są same kłopoty. O tym wszystkim chcę dzisiaj porozmawiać z trójką gości. Są to pan Adam Zadworny z Gazety Wyborczej w Szczecinie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pan Wojciech Lizak, antykwariusz i człowiek zbierający pamiątki po historii Szczecina. Witam państwa. I wreszcie pan Artur Kubaj z Polskiego Radia w Szczecinie. Bardzo serdecznie witam. Panowie, jak przyjęliście całą tą kontrowersję wokół słów Wojciecha Cejrowskiego? To w Szczecinie wywołało jakieś emocje? Ja myślę, że warto też przypomnieć, że słuchacze w całej Polsce o tym nie wiedzą, ale publicysta Kuriera Szczecińskiego na ten temat wypowiedział się mniej więcej kilkanaście dni po wypowiedzi Cejrowskiego w Warszawie i to przeszło bez większego echa. Jakoś specjalnie na ten temat nie dyskutowano. Myślę, że dość powszechnie odebrano to jako za dużą ilość halucynogenów w płynach, ale na pewno porusza to taką strunę, na którą jesteśmy czuli w Szczecinie. Otóż jest takie miasto gdzieś na Kresach, w tym wypadku zachodnich, które jest nieistotne, które dla biegu historii Polski może być nieistotne. Ja myślę, że ja to słuchałem akurat, słyszałem to osobiście w radio i ja odebrałem tutaj pana Cejrowskiego nie jako publicysta, ale przede wszystkim jako satyryka i w związku z tym człowieka mniej poważnego, który sobie może pozwolić na nieoczekiwaną krotochwilę. Ja to odebrałem w kategoriach takiej nieodpowiedzialnej krotochwili. Pan Adam Zadworny? Pan Cejrowski jest skandalistą i mówił w przeszłości rzeczy moim zdaniem bardziej skandaliczne, a Szczecinianie się zagotowali. Niezależna radna w Radzie Miasta Szczecina Małgorzata Jacynawit powiedziała nawet, że to pierwsza sprawa od lat, która scementowała Szczecinian. Scementowała, bo to oburzenie było dość powszechne. No, wynika z tego, że Szczecinianie chcą być dumni ze swojej powojennej historii, ale mają wiele kompleksów. Bardzo nie odpowiada im to, że ktoś próbuje ich lekceważyć. W dodatku Cejrowski w tej wypowiedzi dał się poznać jako człowiek, który nie bardzo wie, o czym mówi, bo mówił o milionach Niemców leżących na cmentarzu centralnym, a na cmentarzu centralnym w Szczecinie prawie w ogóle nie ma już grobów niemieckich, bo zostały zburzone po wojnie przez Polaków. Panowie, zachęcę was za chwilę do rozmowy o Szczecinie, ale punktem wyjścia chciałbym, żeby była wypowiedź jednego ze Szczecinian, którzy są w Warszawie. Chodzi o wiceszefa Muzeum Powstania Warszawskiego, pana Pawła Łukielskiego. Poprosiłem pana Pawła, aby opowiedział, jak Szczecinianin czuje się w Warszawie i co słyszy na temat swojego miasta. Bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Szczecin jawi się ciągle jeszcze przynajmniej niektórym w Polsce jako byt nieco obcy. Podejrzewam, że ma to swoje korzenie w pewnej takiej niepewności, dość długotrwałej, która wokół Szczecina trwała chyba znacznie dłużej niż wokół Wrocławia, co było pewnym paradoksem, bo długo wcale nie było przesądzone, że Wrocław będzie polski. Dużo wcześniej zaczęło się pojawiać w stalinowskich planach przyłączenie Szczecina, ale wciąż jednak panowało to takie poczucie niepewności. To było zbudowane również na tym, że Poczdam nie zamknął sprawy granicy, a zatem Szczecin był takim miejscem, które było dość daleko od centrum. Na początku było takim dzikim zachodem trochę, gdzie się osiedlali ludzie, tak jak mój dziadek, którzy w ten sposób chcieli mieć jak najmniej do czynienia z Ubecją. Sam fakt, że nastąpiła całkowita wymiana ludności, że to była przestrzeń na nowo oswajana, czy właściwie oswajana przez Polaków, to wszystko powodowało, że bez wątpienia te ziemie, wówczas nazywane ziemiami odzyskanymi, były w sposób nieco inny traktowane. Natomiast dzisiaj wydaje się to całkowicie nieuzasadnione. Po tylu latach Szczecin, podobnie jak cała reszta ziem włączonych do Polski po 1945 roku, wydaje mi się, że się zrósł z Polską. Chociaż z całą pewnością ta pewna peryferyjność, to niewykorzystanie potencjału Szczecina, z którym mamy do czynienia do dzisiaj, z pewnym brakiem pomysłu na Szczecin, co właściwie ten Szczecin po upadku przemysłu stoczniowego, teraz się nieco odradzającego, no ale wciąż na pewno nie będącego taką potęgą jak wcześniej, co ten Szczecin miałby Polsce dawać i co Polska miałaby od Szczecina zyskiwać. Z całą pewnością jest takie poczucie również w samym Szczecinie, że ten potencjał jest niewykorzystany, że ten potencjał bycia miastem granicznym, blisko morza, przy granicy z Niemcami, blisko niemieckiej stolicy, no jest wykorzystywany tylko w ten sposób, że przygraniczny handel, usługi oraz ewentualnie, i to ciekawe zjawisko, że to raczej Szczecinianie się wyprowadzają na niemiecką stronę granicy, niż Niemcy wykupują, czego się obawiano, ziemię wokół Szczecina. No z całą pewnością Szczecin jako to miasto portowe, jako miasto przygraniczne, gdzie w schyłkowym PRL-u przyjeżdżało bardzo dużo Niemców, którzy no, czy to sentymentalnie, czy z różnych innych powodów odwiedzali Szczecin. To wszystko powodowało taki stereotyp, który bez wątpienia miał swoje podstawy w przestępczości. Również pierwsze lata III Rzeczpospolitej, co zresztą też było ugruntowywane przez popkulturę, słynne Młode Wilki, które pokazywały światek przestępczy ze Szczecina w taki dosyć barwny, nawet atrakcyjny sposób. No i oczywiście ta bliskość granicy w momencie, kiedy te granice zostały otwarte i kiedy można było z tego korzystać, były wykorzystywane również przez światek przestępczy i z całą pewnością to nie wpływało dobrze na wizerunek Szczecina, ale jeżeli odniesiemy się do porównań z innymi, no zwłaszcza tutaj Szczecin pod tym względem lubi się odwoływać do Wrocławia, no to tutaj nie ma porównania. To znaczy Wrocław jest traktowany czy pojmowany zupełnie inaczej. I myślę, że to jest główna taka zadra w sercu Szczecinian, że właściwie oni nie widzą powodu, żeby tak było, a jednak tak jest. Tych czynników jest wiele, które jakoś to mogą tłumaczyć, natomiast w moim przekonaniu nie istnieje żaden w 100% przekonujący powód, żeby Szczecin dzisiaj traktować jako miasto fundamentalnie inne niż reszta Polski. No właśnie, teoretycznie nie ma powodów, a co pewien czas, czy to ktoś coś chlapnie po stronie polskiej, czy też Szczecinianie z kolei zdumiewają resztę kraju takimi rozmaitymi pretensjami w stosunku do reszty kraju. Ale zacznijmy historycznie. Dlaczego Szczecin trafił do Polski stosunkowo najpóźniej? No bo przecież dopiero w lipcu 1945 roku. Może ja rozpocznę z tego powodu, że ten problem analizowałem w oparciu o dokumenty. Mamy tu w zasadzie jakby program dwóch partii i grup politycznych. Jednego tego ruchu przedwojennej myśli polskiej i z drugiej strony komunistów. O Szczecinie było głośno, chcę powiedzieć, już przed wojną, na przykład w Wielkopolsce. W szkole, czyli w pospolitym Marcinku w Poznaniu istniała specjalnie klasa, do której... Szkoła Marcinkiewicza, zwana Marcinkiem. Ach, Boże, jak pan, ja do Marcinka jako Poznaniak. Sobie tak mówią, ale nie wszyscy ja rozumieją. Jako Poznaniak mówię Marcinek i to taka jest nazwa, która się od razu identyfikuje. Chcę powiedzieć tylko tyle, że w tejże szkole przed wojną był prowadzony specjalny szkolno-gimnazjalny program badań nad Szczecinem. Chcę powiedzieć, że nie kto inny jak Roman Łyczywek pisywał między innymi referaty w ramach kółka historycznego i na lekcje o Szczecinie, o jego ekonomii, granicach i wielu innych rzeczach. Tu warto powiedzieć, że Roman Łyczywek to jest chyba najbardziej zasłużony adwokat w powojennej historii Szczecina, mający duże zasługi dla, w szczególności dla opozycji, dla tych dążeń wolnościowych. Brał udział w wielu procesach politycznych, począwszy od okresu KOR-u, skończywszy na Solidarności. No problem dobrze, jest z tym, dobra. Ja problem dlaczego jest tym, tak późno? Jeszcze raz powiem. Problem jest z tym, jeżeli chodzi tutaj o tą polską myśl zachodnią, że ona była związana z endecją, wobec powyższego zgodnie z tą, jakbym powiedział, pewnego rodzaju pedagogiką wstydu, którą lansowano w latach 90. w niektórych bardzo opiniotwórczych wówczas mediach, nie wolno było mówić o wprowadzeniu właśnie przez myśl endecką, powiązaną z polską myślą zachodnią, problematyki Szczecina. I teraz chcę przejść do komunistów. Chcę powiedzieć, że w okresie okupacji do tej myśli nawiązał Neyman, który po raz pierwszy w Szańcu... Kto to jest Neyman? Neyman to jest taki wybitny przedwojenny działacz ONR-u, ONR-u Falanga. To był człowiek, który wydawał Szańca, współpracownik Narodowych Sił Zbrojnych. Po wojnie nie wyszedł z konspiracji, został rozstrzelany, powieszony w zasadzie po procesie zarzucającym mu właśnie konspirację antykomunistyczną. Przez komunistów. Przez komunistów oczywiście. Ale oni po raz pierwszy użyli słowa w publicystyce jako pierwsi w 1940 roku. Natomiast chcę powiedzieć, że pierwsza deklaracja PPR, ta z 1941 roku, mówiąc o polskich granicach, mówiła o tym, że będziemy się trzymali zasad etnicznych. Zgodnie i dodali tylko tyle tam w komentarzach, że zgodnie z zasadą leninowską plebiscytu. Plebiscyt na Ukrainie i Białorusi był, czyli granice zachodnie zostały ustalone. W zasadzie ten plebiscyt, który odbył się na Śląsku, też już mógł tę granicę przesądzić. Ponadto było nawiązanie jednak do myśli KPP, która mówiła, że przyznanie Śląska Polsce jest krzywdą dla sprawy rewolucji światowej. Chcę jeszcze raz dokończyć i nie pozwolę sobie tutaj odebrać. Po raz pierwszy Szczecin pojawia się w oficjalnych dokumentach PPR-owskich, a w zasadzie w publicystyce PPR-owskiej dopiero jesienią 1944 roku, kiedy na rozkaz wyraźny Stalina wolno było mówić o polskości Szczecina. Jest to jedyne miasto, które komuniści praktycznie rzecz biorąc pomijali. Panie Adamie, co się działo między wejściem Rosjan, to był 26 kwietnia, a początkiem lipca, kiedy Polska na stałe otrzymała władzę nad Szczecinem? No, ta niepewność spowodowała, że to, czy mieliśmy do czynienia w Szczecinie, że Szczecin był naprawdę miastem bezprawia. Myślę, że większości słuchaczy nawet trudno sobie wyobrazić, co się w Szczecinie działo. Mowa jest o kwietniu, maju, czerwcu i początkach lipca 1945 roku. W tym okresie w Szczecinie właściwie nie rządzi nikt. Mamy do czynienia ze zmieniającą się władzą. Mamy władzę, rządzą Rosjanie. Jest Armia Czerwona, NKWD, ale mamy władze niemieckie, komunistyczne, prosowieckie. Mamy polską administrację, ale tak naprawdę nie rządzi nikt. Każdego dnia dochodzi do olbrzymiej ilości napadów, mordów. W mieście odnajdywane są ciała ze śladami tortur, pozbawione oczu, genitaliów. Ja mówię o dokumentach, które widziałem. Kto był sprawcą tych mordów? Sprawcą większości tych mordów byli czerwonoarmiści, którzy po prostu hasali. Był też na liście podejrzanych Werwolf, o którym do dzisiaj legendy krążą, przynajmniej w książkach sensacyjnych. Ostatnio pojawiło się to w książce Sedina, popularnego Leszka Hermana. Tak, natomiast tu myślę, że o Werwolfie to próżna by była nasza tutaj dyskusja, dlatego że to bardziej to są mity i legendy niż fakty. Ale ja tutaj bym się z panem Adamem nie zgodził. Proszę państwa, jak mogło to wyglądać, to powiem tylko tyle. W Szczecinie po wyjściu Rosjan było 6 tysięcy nie tylko Niemców, w ogóle ludzi. W tym samym czasie stacjonuje na terenie Szczecina prawie tyle samo wojsk zabezpieczenia tyłów NKWD, którzy przerobili całkowicie każdego człowieka. Oni jak założyli tak zwaną sieć filtracyjną, to każdy mieszkaniec ówczesny Szczecina przeszedł przez ich sidło. W ten sposób werbowano pierwszą agenturę. I chcę tylko tyle jeszcze powiedzieć, że ta ludność zwiększyła się do 80 tysięcy Niemców, którzy zdążyli do 5 lipca z powrotem jakby przyjechać do Szczecina. I fenomen, czy osobność Szczecina polegała na tym, że jest to jedyne miasto polskie, które nie było przejmowane z rąk Rosjan, ale właśnie od administracji niemieckiej, oczywiście pod nadzorem Rosjan. I te ruchy ludnościowe, one były bardzo istotne, tak? Dlatego, że w pierwszym okresie Polacy są stosunkowo nieliczni, napływają następnie. Oni napływają z różnych stron i ściśle dostęp jest reglamentowany, czyli z miast już polskich zdobytych reglamentuje się dostęp, z Poznania na przykład wysyła się pracowników, nie wiem, kolejowych, etc. Jest ten filtr założony, Armia Czerwona postępuje dalej, pojawiają się robotnicy przymusowi z Oflagu, z obozów koncentracyjnych, tak? Czyli cały czas jest reglamentowany dostęp. To jest dosyć istotny element mający wpływ na to, jak ta historia bezpośrednio przebiega. Ale ktoś może powiedzieć, Wrocław raptem pomiędzy lipcem, kiedy Polska ostatecznie otrzymała Szczecin, a majem, kiedy przyszła Polska do Wrocławia, no nie ma tak dużej różnicy, ale jednak różnica była na przykład w tym, że Wrocław od początku miał uniwersytet, a Szczecin doczekał się uniwersytetu dopiero w latach 80. Skąd taka różnica w ilości na przykład elit? No Wrocław miał to Solineum. Czy to było tak, że w wypadku Wrocławia był ten nacisk, że Lwów jedzie na Wrocław, a w wypadku Szczecina czegoś takiego nie było? Od czego to zależało? Panie Adamie. Tak zwana struktura społeczna była zupełnie inna, siedząca obok mnie. Ale kto o tym decydował? Doktor Lizak dobrych kilka lat temu już, prawda, napisał taki tekst na łamach Gazety Wyborczej w Szczecinie, który rozgrzał emocje. Do białości. Jaką tezę miał? Bo wy panowie znacie te teksty, mówicie. Wynikało z niego, że my wszyscy jesteśmy potomkami niepiśmiennych chłopów i fornali, ale istotnie w Szczecinie ta struktura społeczna była zupełnie inna niż we Wrocławiu. A dlaczego? Tu nie przyjechała inteligencja. A dlaczego? A mogę odpowiedzieć zamiast pana Adama i wciąć się dzieciom w jego głos. Przepraszam, że ten kolokwializm. Oj, nie da pan łatwo innym uczestnikom. Po pierwsze, jest jedna rzecz. Ja kiedyś w jednym ze swoich tekstów napisałem, że Szczecin miał falstart do polskości. Proszę pamiętać o tym, że tu jako pierwszy nie przyjeżdża Zaremba, ale Kilianowicz, brak Grzegorza Korczyńskiego. Jest to 27 kwietnia 1945 roku. Wchodzi elegancko w strukturę NKWD, które tutaj są panem i bokiem. Zaremba przyjeżdża 28. Ale uzupełniając, przyjeżdża też Leonard Borkowicz, czyli zastępca Jóźwiaka, szefa Borkowiczu. Panowie, zaraz dobra. Będziecie się przerzucać nazwiskami, dobrze, wam mówią wszystko, a teraz ja teraz mówię tak, chcę uporządkować. Zaremba 5 maja przyjeżdża do Szczecina z pierwszą ekipą. Piotr Zaremba. Wychowanek przedwojennej szkoły narodowej. Tak jest. Przyzwyczajony do myślenia o zagospodarowaniu rasowy, klasyczny endek. Tak. Trudno sobie wyobrazić metr endecki, jak właśnie Piotr Zaremba. Przyjeżdża 5 maja z doskonałą ekipą. Same doktory, między innymi doktor Flatał, z pochodzenia zresztą Żyd, ale naturalizowany i polonizowany, później obczłonego pozycji antykomunistycznej, który na drzwiach wszystkich ważniejszych instytucji przylepia. Zajęte na potrzeby uniwersytetu. Nie przetrwało to tydzień. Dlaczego? Bo trzeba było ze Szczecina wyjeżdżać. A czemu w lipcu ten sam pan Flatał nie mógł przyjechać i znowu nie, już nie było w tym składzie pana Flatała i innych ludzi, którzy byli za pierwszym razem w ekipie Zaremby. Trzeba było opuścić Szczecin. To czemu sam Zaremba nie stanął na rzęsach, aby bo już w pierwszym okresie powiedzieć, że robimy uniwersytet? Zawołał go komendant wojenny i powiedział: fora ze dwora. Szczecin był wtedy traktowany jako część radzieckiej strefy okupacyjnej. W lipcu. Dlaczego w lipcu 1945 roku Zaremba, który przyjeżdża, nie mówi, a w największym budynku w mieście, że mi mówi. Już panu odpowiadam. Czy pan sobie może wyobrazić Szczecin jako butelkę, do której się wchodzi, wjeżdża i z którego nie ma wyjścia? Wyobraźmy sobie, że ten transport tych ludzi, inteligentów, musi wysiąść na przedmieściach Szczecina w Dąbiu, idzie przez 3-4 kilometry do Odry, tam przechodzi przez prowizoryczny most drewniany, idzie dalej do Szczecina. Chcę powiedzieć, że po drodze jest posterunek filtracyjny NKWD przy samym dworcu, jest posterunek filtracyjny NKWD przed kładką, za kładką i przy dworcu. A we Wrocławiu nie było? A nie było, proszę pana, z tego powodu, że do Szczecina był wjazd, a wyjazd był 10 kilometrów na południe, czyli w okolicach Kołbaskowa. Wyobraża sobie pan wjazd do Szczecina, bycie w Szczecinie, występowanie do administracji wojskowej po to, żeby móc drugim końcem wyjechać. Chcę tylko tyle powiedzieć, że przy tej butelce było tak, że w październiku 1945 roku zaczęła raptownie i gwałtownie spadać ludność Szczecina. Dobrze, no teraz przejdźmy do specyfiki, która wynikała z tego polityczna. Otóż z perspektywy kogoś, kto jest poza Szczecina i przygląda się jego historii, widać, że te wybuchy następowały na zasadzie takiego wybuchu, w którym czynnikiem zapalnym w dwóch zajściach, 51 rok, pijany rosyjski żołnierz szarpie się, dokonuje postrzelenia, wybucha złość, to są jedyne zamieszki w okresie stalinizmu na masową skalę. Jak to wyglądało? 51 rok. Panie Adamie. One miały trochę takie knajackie podłoże rzeczywiście, ale myślę, że były autentyczne. Pijany radziecki żołnierz, symbol znienawidzonych Sowietów, wychodzi z knajpy, o ile dobrze pamiętam, to pod Jeleniem, strzelał do Polaków jak do kaczek. Udało mu się uniknąć linczu tylko dlatego, że w porę przyjechała milicja, ale zaraz po milicji musiały być ściągnięte do Szczecina siły KBW. Dochodzi do potężnych zamieszek, które opanowały centrum Szczecina. O nich nie było głośno w prasie. Głośno już było o tych zamieszkach 5 lat później, w 56 roku. Które mają dosyć podobny charakter. Wybuchają teoretycznie w momencie, kiedy całe napięcie związane z groźbą sowieckiej interwencji spadło i oto 10 grudnia Tak, dochodzi do incydentu, tak, w centrum miasta, w Śródmieściu, na skrzyżowaniu Jagiellońskiej Wojska Polskiego. Osoba wychodząca z restauracji zostaje zaczepiona przez patrol milicji obywatelskiej. No i z tego incydentu, ona się czuje niezasłużonie zaczepiona, dochodzi do sformowania się grupy, później tłumu. To jest ta iskra, tak? A oczywiście padają hasła solidarności z Węgrami, hasła takie mówiące o swobodach obywatelskich, no i szukanie odpowiedzialności. Z MO i UB w sytuacji, kiedy nie było tego rozrachunku prawdziwego, tak, panie Adamie? Myślę, że trochę tak, bo trzeba pamiętać, że bardzo mocne w Polsce były nastroje antysowieckie. Szczecin był miastem, w czołówce tych miast, które pomagały Węgrom po stłumionym powstaniu węgierskim. Warto powiedzieć słuchaczowi ogólnopolskiemu, że Szczecin stał się chyba jedynym miastem, gdzie zdobyto placówkę dyplomatyczną sowiecką. Sowiecką. Tak. Słowo zdobyto jest pewnym nadużyciem, bo ona nie była już wtedy w nocy broniona. Jednak manifestanci zajęli sowiecki konsulat, wtargnęli tam siłą, zdemolowali go. Dobrze, ale wydawałoby się, że taki numer powinien wywołać no, niesłychaną furię Moskwy. Tymczasem z tego, co czytałem, to te reakcje były takie stonowane bardzo. Dlaczego? No się tutaj rzecz rzeczywiście niebywała, tak? Zajęcie takiej placówki to jest jedno. Wszyscy zamarli, niektórzy myśleli, tak, że to jest jakaś prowokacja twardogłowych na Tolina, nie wiadomo kogo. Tak, a tutaj ale, Rosjanie mówią, a no rzeczywiście. Ale skala, no tak, skala tych wystąpień, ona była zaskoczeniem, tak? W takim mieście jeszcze dodatkowo, tu na Kresach Zachodnich, gdzie można było kształtować w zasadzie swobodnie. Nie było tego ośrodka akademickiego, tak? On był w powijakach, można powiedzieć, tak? I po rozgromie polskiej inteligencji, dokładnie, o czym warto powiedzieć za chwilę. Dokładnie, także tutaj to zaskoczenie, ale też spontaniczność i skala tego wystąpienia. To tak jak ale tutaj czemu powiedzieliśmy, Rosjanie to przełknęli? Ja myślę... Tutaj były te incydenty, tak, wcześniejsze z oficerem, incydenty z czołgiem w Alei Piastów, gdzie no, Rosjanie nie ponieśli w zasadzie konsekwencji za zabójstwo, tak, tutaj. Co to za incydent? Nikt nie wie. To była sytuacja późniejsza z czołgiem, który wjechał ludzie. Ale ja myślę, że Rosjanie przede wszystkim mieli poczucie krzywd, które rosyjski kontyngent tutaj uczynił, bo NKWD przecież miało... Polacy mieli poczucie. To był taki obszar bezkarności. Tak, Polacy, tak. Miałem na myśli to, że Rosjanie rozumieli to poczucie krzywd Polaków. Te dokumenty pełne są opisów krwawych zbrodni z tamtych lat, dokonywanych przez Sowietów. Ja jeszcze chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że to się dzieje w 1956 roku. Powiem tylko tyle, że rozmawiałem bezpośrednio z moim przyjacielem, tak mogę określić, Janem Tarnowskim, którym był wśród tych, którzy zdobywali ten konsulat, był wtedy studentem i chcę powiedzieć, że on mi powiedział coś takiego, że przede wszystkim była to młodzież pochodzenia kresowego. Ci, którzy jeszcze mieli jakby z poprzedniego pochodzenia tą traumę i te przeżycia antyrosyjskie i deportacje i te wszystkie inne rzeczy i on mówi, że to byli oni. On opowiadał mi, nie chcę wymieniać nazwiska, bo to był nawet minister, że po drugiej stronie barykady był przedstawiciel awansowanej grupy społecznej, który akurat był wśród tej młodzieży akademickiej, która ich wyganiała z konsulatu. Drodzy panowie, a teraz zachęcam do posłuchania pewnego wyboru cytatów z polskiego filmu, które dotyczą Szczecina, to są filmy z lat 50., 60. i 70. Myślę, że to będzie dobry punkt do dalszej dyskusji. Nie będziecie się pokazywać w ogóle. Zrobicie rączką ładne pa-pa i pojedziecie do Szczecina. Dlaczego do Szczecina? No bo to najdalej. Ja i żeniaczka. No wszyscy się żenią. Szczecin, Przemyśl. Tak jestem daleko od tego. Porozmawiamy spokojnie. Przykro mi, ale wyjeżdżam. I dla jasności jestem zupełnie trzeźwy. No, oczywiście. Widzę, że jest pan trzeźwy. Dokąd pan chce wyjechać? Są jeszcze dwa biura naszej branży, w Warszawie i w Szczecinie. Wyjadę do Szczecina. Boluś, jak ty się wyrażasz ojcu? Ojcu? Bolek! Dosyć już tych bajeczek. Tadek mi mówił, że mój ojciec był piaskarzem i uciekł z jakąś flądrą do Szczecina. Cześć. Słuchaj, co się tak przebrał? Co tu robisz? Jak widzisz, pracuję. Lada dzień wyjeżdżam do Szczecina. Tam mam przerzut. A ty co? Tobie też ciasno? Jedź ze mną. Do Gdańska lataliśmy wczoraj. Ale panie, no to byle gdzie? Może do Szczecina. Ma pan tam kogoś? Gdzie? No, w Szczecinie. Ale nie. Ja chcę lecieć gdziekolwiek, ale nad morze. Co pan pan sądzi o tej sytuacji? No cóż, proszę pani, budowlani muszą dotrzymać terminu. Ale ja nie jestem z budowy. A skąd? Ze Szczecina. Znam już hasło. Czy wujek kupi sadzę? Tylko trzeba znaleźć takiego faceta w Szczecinie. Daj spokój. Każdy z was bierze Warszawę i dwóch ludzi. Facet pojechał do Szczecina. No co, jedzie się gdzieś? Szczecin, Wrocław, Przemyśl? To się zobaczy. Szczecin? No nie, nie zamawiałam Szczecina, to pomyłka. No a panie Krzemiński, na następne występy to wybierz się pan lepiej do Gdyni. Albo do Szczecina, bo tu u nas to... To Szczecin? Nie, odwrotnie, to jest Radomar. To będzie Koszalin. Może Szczecin, ja wiem. No więc panowie, Szczecin, miasto, do którego się ucieka, rzuca wszystko, zaciera ślady, miasto, w którym na pewno nie będzie się rozpoznanym, a może jak zdarzy się jakiś łód szczęścia, to będzie, jak to ładnie ktoś powiedział, przerzut. Czyli rozumiem, dostanie się na statek, tak, panie Adamie? Dokładnie tak było. Szczecin przez kilka dekad był miastem, z którego uciekało się na zachód, a w pierwszych latach, w okresie tuż powojennym, był takim miastem, do którego ściągali ludzie, szukali takiej cichej przystani pod zmienionymi nazwiskami. No, pewnie nie wszyscy wiedzą, że w Szczecinie do 53 chyba roku, mogę się teraz mylić co do samego roku, ale do, na pewno w pierwszej połowie lat 50. żył i pracował i był wziętym dziennikarzem kuriera szczecińskiego Wojciech Świerkiewicz. Szalenie popularna postać na ówczesnych salonach szczecińskich. Jego prawdziwe nazwisko to Ludwik Kalkstein, czyli jeden z najważniejszych, a może najważniejszy agent Gestapo. On no po tak, prostu... ale wydawałoby się, że ktoś, kto się ma taką hipotekę, nie pchać się powinien do dziennikarstwa, gdzie naprawdę jest się na widoku, a jednak uznał, że pod latami najciemniej, tak? On zmienił życiorys i on był doskonały w zmienianiu nazwisk, z życiorysu, w gubieniu tropu. Miał chyba 16 nazwisk, kiedyś próbowaliśmy to liczyć do końca życia i to było kolejne. On dorobił sobie życiorys, to polegało na tym, że miał pływać w konwojach w alianckiej marynarce. Napisał nawet w Szczecinie powieść wydaną przez czytelnika Kapitan Sidney, jeden z wielu, która uchodziła za autobiograficzną. A do Związku Literatów Polskich przyjmował go w Szczecinie sam Jerzy Andrzejewski, którego z kolei ściągnął do Szczecina wojewoda komunista Borkowicz, który miał taki plan osadnictwa literatów. On właśnie chciał zmienić tą gębę Szczecina jako tego miasta knajackiego. No ale ci literaci szybko się wynosili z powrotem do Warszawy, tak? A Gałczyński nawet napisał fraszkę, nie wiem o której godzinie będzie emitowana nasza rozmowa. Kurwa, złodziej i glina, oto obraz Szczecina. No i ten obraz niestety potem był powielany w takich filmach jak na przykład Brylanty Pani Zuzy. Akurat Brylanty Pani Zuzy siedziały w Świnoujściu, o ile dobrze pamiętam, ale też było inny film, który mi się nasuwa, to jest Zbrodniarz i Panna, czyli Międzyzdroje jako polska Saint-Tropez, no... kabriolety, kobiety w pięknych kreacjach, życie balowe, karnawałowe, a gdzieś w tle zbrodnia, prawda? Tak, ale to też to się utrzymało na dłużej, bo już w III Rzeczpospolitej również Młode Wilki to jest próba powtórzenia. Tak, tego Chłopcy mitu. Pogodno. Tak, czyli pogodno, ale też i morze. Tu zresztą się pojawia ta bliskość morza, tak? Szczecin nie leży nad morzem, to jest 100 kilometrów samochodem do przejechania. No ale statki są. Ale można, tak? Chociaż wodoloty nie kursują, to rzeczywiście można teoretycznie drogą morską się poruszać. Szczecin był takim miejscem, gdzie można było zacząć drugie życie. Tak? Może nie zawsze tak jak Kalkstein, ale można było i w pewnym momencie... I ube mnie się czepiało. Może... Nie. Zdecydowane weto. Ale zaraz dobrze, to uzasadnię. Ale mówię, gdzie wydawało się, że można rozpocząć to drugie życie. I na pewno tak się zdarzało od pewnego czasu. To znaczy, ponieważ tej inteligencji było tu mało, to bardzo często... Dzisiaj w wspomnieniach wielu osób, i to w różnych dziedzinach, w różnych dyscyplinach, w różnych zawodach, stał się miejscem, w którym pozostali z przekonania i mieszkają do dzisiaj. Zrobili tutaj kariery, czy to prawnicze, czy lekarskie, czy jako architekci. Także tu akurat... Ja chciałbym troszeczkę dopowiedzieć do słów doktora Artura, mianowicie wygłosić tego typu tezę, że lata 40. w Szczecinie są bezwzględną dominacją UB. To nie tylko Kalkstein, chcę powiedzieć, szukał schronienia w Szczecinie. Bo również ta, zapomniałem nazwiska, pani, która... wydała siedzikówną, również znalazła się w Szczecinie. Wiem skądinąd od iluś tam ludzi, że tu bardzo chętnie ubecy lokowali swoich agentów. Spalonych. Spalonych, tak. Z nowym życiorysem, z nowymi możliwościami. Tworzono im po prostu podwaliny pod życie. W tym znaczeniu, chcę powiedzieć, przynajmniej w latach 40. To było właśnie idealne miasto dla schowania, ale nie konspiratorów. Jeszcze tylko jedną rzecz powiem. W 1948 roku rozbito całkowicie inteligencję szczecińską. To była głośna sprawa pracownika francuskiej ambasady konsulatu. Aresztowano według klucza. Kto znał język francuski, ten był agentem zachodnim. I w takim, między innymi Łyczywek znalazł się w areszcie. Drodzy panowie, w takim razie można powiedzieć, że takim odbiciem się na skalę ogólnopolską, dumnym Szczecina, był grudzień 70. No bo jednak wtedy po raz pierwszy, o ile te demonstracje w 51 były w ogóle wyciszone, demonstracje w 56 były przyjmowane jako coś dziwnego, co może zagrozić tej stabilizacji z Rosją, to grudzień 70 to jednak było coś, co Szczecinowi przydawało splendor. To było inamentne tutaj zachowanie Szczecinian, młodych ludzi, robotników związanych ze stoczniem, ale w ogóle z przemysłem. I to był ewenement w historii nie tylko Szczecina, ale Polski, kiedy robotnicy przejęli we władanie miasto, tak, kiedy de facto przez te kilka dni tym miastem zarządzali i komuniści nie mieli tu łatwego rozwiązania. Tak? Tu przyszło rozwiązanie ogólnokrajowe, no i później sposób rozładowania tego napięcia i w Szczecinie, i w Gdańsku, którego się również... Zamiast Szczecin był w większym stopniu uhonorowany, bo Gierek pojechał przecież jednak przede wszystkim do Szczecina. I na tym właśnie polega... siła tego wystąpienia, że po Gdańsku raz... też był, ale jednak tak, po raz pierwszy w obozie komunistycznym pierwszy sekretarz partii komunistycznej przyjechał na wezwanie robotników do stoczni, na ich terenie dyskutował z nimi przez kilkanaście godzin. Panowie, a teraz ostatnia klamra, czyli okres po roku 89. Wówczas pojawia się w Szczecinie taki pewien zakręcenie, które do dzisiaj wywołuje kontrowersje. To znaczy, po pierwsze, to jest odkrycie niemieckiej tradycji przedwojennej, która wcześniej była spychana na margines, ale pojawia się za tym też takie właśnie pretensje do Warszawy, że rozebrali nam operę, zabrali nam pomnik Condottiera Coloniego, który trafił do Akademii Sztuk Pięknych, rozebrali nam ileś budynków na cegłę. Ta straszna Warszawa nam tutaj wszystko zniszczyła. Czy ta wajcha nie poszła w drugą stronę z kolei takiej pretensji do... Wcześniej to było udowadnianie, że my też jesteśmy takim samym patriotycznym miastem jak inne, a teraz, że ta Warszawa nas nie kocha, a w ogóle to bliżej nam do Berlina? Panie Adamie. No tak, po tych latach, po tej dekadzie lat 70., kiedy Szczecinianie, ja pamiętam jako młody chłopak jeździłem, dzieciak właściwie w Polskę i Szczecinianie to byli ci, którzy mieli lepsze dżinsy, buty, piersi, elektroniczne zegarki, dlatego że w Szczecinie był taki bazar Turzyn, to było pierwsze miejsce w Polsce, gdzie trafiały przemycone towary i tutaj można było kupić wszystko. Szczecinianie byli z tego dumni, że są oknem na świat, że mają zachodnie płyty w domach. Warszawiacy, jeżeli mieli płyty, to najczęściej mieli właśnie od Szczecinian. No i po 89 roku wszystko upadło. Upadła wielka polska szczecińska, bo to były trzy w Szczecinie, w Świnoujściu, przedsiębiorstwa rybactwa dalekomorskiego, którym wszyscy już w Polsce zapomnieliśmy. Polscy rybacy łowili na całym świecie, a tu w Szczecinie produkowali kultowe puszki rybne, takie jak na przykład papryka szczeciński i setkę innych. Padły fabryki, Szczecinianie poczuli się zostawieni sami sobie. No a czemu nie wzięli, jak to zachęcał Lech Wałęsa, spraw we własne ręce? Wzięli się za przemyt, biorąc sprawy ze własne ręce i za dość ciemne interesy. Nie mówię oczywiście o ogóle Szczecinian, ale to kolejna gęba mieszkańców. No dobrze, ale czy Szczecin w takim razie odnalazł już jakąś równowagę między tym poczuciem miasta, upadłych stoczni, upadłych dalmorów? Poszukuje tej drogi. Myślę, że tutaj w Szczecinie my dyskutujemy od wielu lat o tożsamości. Poszukujemy tej tożsamości dla miasta, dla regionu. Z trudem przebija się, bo to będzie paradoksem, co powiem, ale w kolebce Solidarności historia tej Solidarności jest stosunkowo słabo rozpoznana i słabo znana. A przecież właśnie ze zrywu tych zakładów robotniczych, ze zrywu robotniczego ufundowana jest polska wolność i polska demokracja de facto. No dobrze, a jak wygląda dyskusja, którą zresztą pan Wojciech Lizak rozpoczął, rzucił pan takie hasło sztetinerstwo, to była chyba aluzja do jednego z pism, wywołało to bardzo ostre riposty. Czy tutaj doszło do jakiegoś uładzenia się emocji? Chodzi o stosunek do niemieckiej przedwojennej przeszłości. Jeszcze wróciłbym do tego 1990 roku. Ja zawsze mówię, że Szczecin wypadł jako jedyne miasto z tej europejskiej narracji wolnościowej, chcę powiedzieć, bo powiem tylko tyle, o ile w Gdańsku i w Poznaniu pomniki jeszcze powstały w 1981 roku, to tutaj dopiero w 2007 roku. Nie oceniam estetycznej... Ale chodzi tego. o pomnik patriotyczny. Nie, tak? Stoczniowców, tego buntu. Mhm. I dlatego Szczecina nie ma. Chodzi jak o się tego jedzie... anioła wolności. Wolności, tak? Tak. I obojętnie jak siedzie, jak ja zwiedzałem na przykład Muzeum w Lipsku, to nie ma ani słowa o tym, że w Szczecinie było Muzeum w Lipsku poświęcone końcówce NRD i tego, a co Gdańsk tam się... jest? Tak. Gdańsk jest. Gdańsk Poznania nie ma, jest Budapeszt i tak dalej. Ale myślę, że to była wina elit ówczesnych. Chcę tutaj zwrócić uwagę, że obchodzono w Szczecinie 750-lecie nadania praw miejskich, natomiast Solidarność jakby z dnia na dzień wyparowała. Generalnie rzecz biorąc, elity szczecińskie podpowiedziały ludowi szczecińskiemu wariant tego rodzaju. Teraz my jesteśmy Europejczykami i my będziemy nawiązywali do niemieckiej przeszłości miasta. Generalnie rzecz biorąc, jest taki znany antropolog kulturowy, który nazywał coś takiego jak prawo do wyboru przodków. Szczecinianie zaczęli się wahać pomiędzy Polakami, a tymi ich historycznymi poprzednikami. Panie Adamie. Szczecinianie zaczęli też spoglądać trochę wtedy w tą niemiecką przeszłość. Ja w przeciwieństwie do pana Wojciecha nie widzę w tym nic złego. Ja pamiętam swoje pierwsze podwórko, na którym się wychowałem do 10 roku życia. Ono było fajne, bo tam była fontanna, ale cała fontanna zbudowana była z potłuczonych nagrobków niemieckich, na których były nazwiska Niemców, którzy byli pochowani kiedyś na cmentarzu centralnym. Na nas to nie robiło żadnego wrażenia jako na dzieciakach, bo to było normalne, że z co drugiej kamienicy przebijają jeszcze spod polskiej farby niemieckie napisy. I nagle powstała jakaś taka moda na pocztówki w SEPI, nad zainteresowanie tym, jak które kamienica kiedy wyglądała. Ale czy ta moda nie wypchnęła z kolei zainteresowania tym, co było po wojnie? Bo ta legenda o pionierach była naznaczona pieczątką komunistyczną, a przecież to nie tylko komuniści to właśnie, budowali. Ale to właśnie były te sugestie, tak? Czyli te osoby, które nadały ton, zainteresowały historią Szczecina, tą estetyką, tak? Można było zestawić tą estetykę przedwojennego Szczecina z tą siermiężną PRL-owską i z tym brakiem, z tą pustką początków III Rzeczpospolitej, z tym regresem, tak można powiedzieć, dla dużej części społeczeństwa. To jest jedna rzecz, czyli estetyka. Druga rzecz, no elity solidarnościowe zajęte sobą, zajęte władzą, nie zadbały tutaj o ten przekaz. Także tutaj też kamyczek do tego ogródka. No i to dzisiaj, a mamy już te blisko 30 lat po przełomie, cały czas w przestrzeni obowiązują Dzieje Szczecina, tom czwarty, gdzie no powiedzmy to jest książeczka tak napisana, że można było ją powiedzmy w latach 80., może w końcu w lat 70. napisać. Czyli brak refleksji i brak postaci, które dałyby, czyli zainteresowałyby do tego, żeby badać tą historię bezpośrednio powojenną. My do dzisiaj mamy ją bardzo słabo rozpoznaną. Dyskutowaliśmy ostatnio o Helenie Kurcjuszowej. Znamy ją jako architekta miasta. Kto to jest? Helena Kurcjuszowa to była córka ostatniego prezydenta Warszawy, Zygmunta Słomińskiego, pochodzącego z wyborów i zasłużona wielce dla Szczecina, dla nazewnictwa ulic szczecińskich, dla odbudowy architekt i jej dorobek opozycyjny w Szczecinie jest prawie że nieznany. A ona fundowała salon bezpośrednio po wojnie, organizowała SARP w Szczecinie, była zawsze przy tych przełomach w 56, czy przy powstawaniu opozycji, zawiązywaniu się opozycji przecierpiowej, czy później Solidarności. Panie Adamie, ale zadeklarował się pan jako obrońca tej niemieckiej tradycji. No, Szczecin jest jednak miastem, w którym grupa entuzjastów osłoniła tablicę jednego z niemieckich reżyserów, by dopiero potem dowiedzieć się od ludzi bardziej obeznanych z niemieckim filmem, że byli to autorzy skrajnie krwiożerczego, antysemickiego filmu Żyd Ziz. No gdzieś tutaj nastąpiło chyba przejaskrawienie. No, tego nie da się obronić, to niewątpliwie skandal jest, więc ja nie występuję tu jako obrońca tradycji niemieckiej, bo nie jestem jej kontynuatorem oczywiście. Natomiast nie demonizowałbym tego zainteresowania pomnikiem Sediny, który w tajemniczych okolicznościach, to taki piękny pomnik, który kiedyś stał w Szczecinie, zaginął w 44 albo 45 wieku, nikt roku tego nikt do końca nie wie. Nie przejmowałbym się za bardzo wydawaniem tych albumów ze zdjęciami przedwojennego Szczecina. Ja chcę coś jednego powiedzieć, bo niestety muszę. Jak ja się dowiedziałem o Georgi, że on stawia się tablicę, to przypomniała mi się... Proszę powiedzieć, mojego... o kogo chodzi? To był taki aktor, kiedyś komunista i aktor Bertolda Brechta od 1933 roku kupiony w zasadzie przez Goebbelsa bardzo wysokimi garzami w filmach propagandowych hitlerowskich. Jak się nazywał? Heinrich George. Dobrze. Heinrich George, wybitny zresztą aktor. Przyjmował role bardzo paskudne i przyjął również rolę w Żydzie Sisie. No właśnie o nim mówimy. O nim mówimy. To się nazywał Żyd Sis. Nie będę tutaj fabuły filmu opowiadał, bo mogę opowiedzieć. Dla mnie jest co innego. Mój ojciec był więzień w obozu Dachau. Żyda Sisa wyświetlano dla obsługi. Następnego dnia rano na placu apelowym zostało około 500 zastrzelonych Żydów. Wszystko na temat Żyda Sisa. Jak ja usłyszałem o tym, że ta tablica wisi przez kilka miesięcy, ja mam zrobione zdjęcie na pamiątkę, to niestety odciąłem się od jakiejś części. To chyba dowód tylko ignorancji, no, ale wiedzy, to, a nie... Ale tak, to nie wolno takich miało, ludzi dopuszczać. Bo tu mamy przykład, tak? Natomiast ja podkreślam jeszcze raz. Chodziło o zafascynowanie, że była grupa osób, która fascynowała się estetyką przedwojennego Szczecina, natomiast mówimy o fascynacji Niemcami, ale już o tym, że ci Niemcy byli nazistami, to już było... Trudniej to usłyszeć, tak? Były wyciągnięte dwie, trzy postacie. Powstało Rondo Hakena, mówiono o Ackermanie. Parę przykładów. Tak, niedokładnie rozpoznano i przedstawiono życiorysy osiągnięcia tych postaci, przykrywając ją, jeszcze raz podkreślę, tą estetyką pięknych tak kwartałów. No dobrze, to czy teraz w takim razie doszło do jakiegoś wyrównania? No bo rozumiem, że te wszystkie niedobory były odreagowywaniem jakiegoś kompleksu. No kompleksu, że nie mamy uniwersytetu. Uniwersytet istnieje od 30 lat. Nie mówiono o niemieckiej przeszłości? No, wydano już bardzo dużo książek i albumów. Nie mówiono o buntach społecznych, tych mniej znanych, takich jak 51 czy 50. IPN wydał bardzo dużo powieści. To co? To w takim razie już te płyny się wyrównały wszystkie? Jeszcze nie. Króciutko na koniec, panowie. Jeżeli istnieje w dalszym jeszcze ciągu... nie, mówi Wojciech Lizak. Tak? Dlaczego? Jeszcze nie. Jeżeli istnieje placyk prezydenta Kermana, który wyraźnie w swoich pismach nawoływał do likwidacji Traktatu Wersalskiego, do odebrania wschodnich Niemiec, bo pisał w swoim memoriale z 1931 roku, że Destrzewa i Poznania nie ma wielkich Niemiec. Wobec powyższego ja uważam, że w dalszym ciągu istnieją dziury w świadomości Szczecinian. Dokończę tylko tym, że zaproponowano, aby parę Kasprowicza zamienić na niemieckiego patrona. Adam zadowolony. Mamy już inny Szczecin, szczecinianie i sąsiedzi z drugiej strony Odry głosują nogami i kartami kredytowymi. Szczecinianie masowo kupują nieruchomości po zachodniej stronie, czyli na terenie Niemiec, wbrew głosom tych polityków, którzy nas straszyli przed Schengen Niemcami. Z kolei każdego weekendu kilkadziesiąt tysięcy Niemców jest tylko w jednej ze szczecińskich galerii handlowych. Robią tu zakupy, są zadowoleni, piją kawę, wracają do siebie. Artur Kubaj. To nadal jest poszukiwanie tożsamości, to nadal jest rozpoznawanie tej historii. Tak jak ten pierwszy okres, czyli próba mówienia o przeszłości Szczecina, bo w PRL-u raczej o tym nie mówiliśmy. Tak? Najpierw paliliśmy książki, niszczyliśmy te zabytki różnego rodzaju. 89. próby poszukiwania w tej przeszłości jakichś pozytywnych kart, podobnie w historii Polski. Teraz mamy okres rozpoznawania tej polskości, polskich bohaterów bezpośrednio po wojnie. Już nieźle opowiadamy o swojej historii od roku 70. No i wydaje się, że to jeszcze ucieranie się tych poglądów troszkę potrwa. Ja mam nadzieję, że kolejne edycje czy Dziejów Szczecina, czy Encyklopedii Szczecina, one już w sposób całkowicie swobodny opiszą historię czy zdarzeń, czy też poszczególnych osób. Dziękuję bardzo za tą dyskusję. Przypomnę, uczestniczyli w niej Artur Kubaj, Radio Szczecin, Wojciech Lisak, antykwarysta i badacz historii miasta, i Adam Zadworny, Gazeta Wyborcza w Szczecinie, a ja dziękuję już za uwagę. Dziękuję, Piotr Semka, kłaniam się. Radują się miasta, wszystkie miasta i wioski, gdy piosenka wesoło rozśpiewana, jak tak pozostawi na zawsze mały refren bez troski na potem. Słuchajcie, a potem jest tak: od Szczecina do stolicy rozśpiewani rówieśnicy chodzą w słońcu ulicami. Jak jest od Szczecina do stolicy.